سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله فوسون كرونا براني فوسون ميتا سما. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. جون ساسون سدودي.พระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสูงสุดยิ่งผู้ทรงสร้างแล้วทรงทำให้สมบูรณ์และผู้ทรงกำหนดสภาวะแล้วทรงชี้แนะทางและผู้ทรงนำทุ่งหญ้าออกมาให้งอกเงยเป็นอาหารของปศุสัตว์แล้วทรงทำให้มันเป็นสังแห้งสีคล้ำมอสอ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى เราจะสอนให้เจ้าอ่านแล้วเจ้าจะไม่ลืมเว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้น ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى และเราจะทำให้เป็นการง่ายดายแก่เจ้าซึ่งบัญญัติศาสนาอันง่ายดายดังนั้นจงตักเตือนกันเถิดเพราะการตักเตือนกันนั้นจะยังคุณประโยชน ์ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ผู้ที่หวั่นกลัวจะได้รำลึกและผู้ที่ชั่วช้ายิ่งจะหลีกเลี่ยงการตักเตือนนั้นซึ่งเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในไฟกองใหญ ่ทุมมะลายมูตฟีฮาวะลายะฮยา แล้วเขาจะไม่ตายในนั้นและจะไม่เป็นด้วย กอดอัฟลาฮะมันตะซักกะวะซักรอสมะร็อบบิฮิฟะศอลลา แน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตนเองย่อมบรรลุความสำเร็จและเขารำลึกถึงพระนามแห่งพระเจ้าของเขาแล้วเขาทำละหมาด บัลตุอ์ฟิรูนัลฮายาตัดดุนยาวัลอาคิเราะตุคอยรุวะอับก อหาไม่ได้แต่พวกเจ้าเลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างหากทั้งที่ปรโลกนั้นดีกว่าและจีรังกว่า อินนะฮาซาละฟิสซุฮุฟิลอูลาซุฮุฟิอิบรอฮีมวะมูซา แท้จริงข้อเตือนสตินี้มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนๆมาแล้วคือคัมภีร์ของอิบรอฮีมและมูซา